Astăzi seară e petrecere, iar mă-mbână și spar paharele. Toată noaptea până dimineața bem, bem, bem, bem, că ne place viața. Astăzi seară e petrecere, iar mă-mbână și spar paharele. Toată noaptea până dimineața bem, bem, bem, bem, că ne place viața. Ce show. Și diseară beau din nou. Dacă beau să beau non-stop până la ultimul strop. A ce petrecere, ce show. Și diseară beau din nou. Dacă beau să beau non-stop până la ultimul strop. Până dimineața. Nu sunt trist, nici supărat. Mă distrez cu adevărat. Cu prietenii îmi fac viața și bem până dimineața. Yeah.